z trójki. Wybrano najlepszy polski film. Orła 2024 otrzymała Zielona Granica Agnieszki Holland. Będzie śledztwo prokuratury po pożarze fabryki mebli w Kaninie w Pomorskiem. Śledczy sprawdzą pogorzelisko, jak tylko pozwolą im na to strażacy. 16 lat w więzieniu może spędzić amerykański żołnierz, który chciał zaimponować znajomym i ujawniał tajne dokumenty z wojny w Ukrainie. Orła 2024 za najlepszy film otrzymała Zielona Granica w reżyserii Agnieszki Holland. Statuetki wręczono wieczorem na gali w Teatrze Polskim. Wcześniej Agnieszkę Holland nagrodzono też Orłem za osiągnięcia życia. Z kolei nagrodę za najlepszą reżyserię otrzymał Paweł Maślona za film Kos. Za najlepszą pierwszoplanową rolę męską nagrodzony został Eryk Kulm za kreację w filmie Filip. List napisany przez aktora odczytał reżyser Michał Kwieciński. Chciałem podziękować Akademii, po drugie dziękuję Michałowi za obdarzenie mnie zaufaniem, za to, że zobaczył we mnie coś, o czym chyba dawno już zapomniałem, o swojej wartości jako aktora, że jestem w stanie robić rzeczy trudne i wymagające. Nagrodę dla najlepszej aktorki za główną rolę otrzymała Magdalena Cielecka za film Lęk. Najwięcej statuetek zebrał film Kos, oprócz nagrody dla reżysera, także nagrody za najlepszy dźwięk, najlepszą charakteryzację i kostiumy oraz statuetkę dla aktorki drugoplanowej. Film Filip nagrodzono za najlepszą scenografię, montaż i zdjęcia. Orzeł za muzykę powędrował do filmu Chłopi, który także otrzymał nagrodę publiczności. Policja i prokuratura rozpoczynają śledztwo w sprawie pożaru fabryki mebli w Kaninie w województwie pomorskim. W niedzielę spaliły się tam 4 hale magazynowe i produkcyjne. Straty oszacowano na 40 milionów złotych. Śledczy wejdą na teren pogorzeliska, gdy będzie tam bezpiecznie. Do oględzin będziemy wykorzystywali skaner 3D. To urządzenie pozwoli na wykonywanie zdjęć sferycznych, które umożliwiają dokonywanie pomiarów. Ta forma dokumentacji rejestruje drobne szczegóły i relacje przestrzenne z szybkością, kompleksowością i dokładnością do kilku centymetrów, niezależnie od warunków, jakie w danym momencie panują, a także od zasięgu terenu. Mówiła Karina Kamińska ze Straży Pożarnej. W fabryce zatrudnionych było ponad 100 osób. Strażacy walczyli z ogniem przez 19 godzin. Mimo ostatnich deszczów, które znacząco podniosły poziom rzeki Helmand, do Iranu nie dopływa woda z Afganistanu. Dopływ wody wynosi zero, powiedział rzecznik irańskiego Ministerstwa Przemysłu Wodnego. W odpowiedzi wiceminister spraw zagranicznych afgańskich talibów oświadczył, że wody jest wystarczająco dużo, aby zaspokoić potrzeby Afganistanu, ale nie wystarczy, aby wypuścić ją dalej. Spór dotyczy wody z rzeki Helmand, która ma źródło w Afganistanie, a kończy się w granicznym jeziorze Hamun. Teheran twierdzi, że Kabul miał przekazywać rocznie 820 milionów metrów sześciennych wody. Talibowie ograniczają jednak przepływ, stawiając na rzece Tamy. Napięcia na tym tle doprowadziły w maju ubiegłego roku do starcia pograniczników i ofiar śmiertelnych. Amerykański żołnierz, który ujawnił dokumenty z wojny w Ukrainie, prawdopodobnie spędzi w więzieniu maksymalnie 16 lat. 22-letni Jack Teixeira zawarł z prokuraturą ugodę. Ma się przyznać do winy i pomóc w zidentyfikowaniu wszystkich dokumentów, które ujawnił. W zamian dostanie wyrok od 11 do 16 lat więzienia. Bez tego groziłoby mu 60 lat za kratkami. Warunki ugody musi jeszcze zatwierdzić sędzia. Śledczy nie znaleźli dowodów na to, że żołnierz działał na czyjeś zlecenie, dlatego nie postawiono mu zarzutów o szpiegostwo. Okazało się, że Teixeira publikował tajne dokumenty dotyczące wojny w Ukrainie w komunikatorze internetowym, żeby zaimponować swoim znajomym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Radomiak Radom w końcu się przełamał. Podopieczni Macieja Kędziorka pokonali 2-1 Stal Mielec w ostatnim meczu 23. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Dla Radomiaka to pierwsze ligowe zwycięstwo w tym roku. Stal przed tym starciem była niepokonana w rundzie wiosennej. Po 23 kolejkach liderem Ekstraklasy jest Śląsk Wrocław, który wyprzedza Jagiellonię Białystok i Pogoń Szczecin. W innych ligach europejskich Osasuna Pompeluna pokonała Deportivo Alavés 1-0 w hiszpańskiej La Liga. W angielskiej Premier League Arsenal z Jakubem Kiwiorem w składzie rozbił 6-0 Sheffield United. Polak zakończył mecz z asystą na koncie. We włoskiej Serie A lider tabeli Inter ograł 2-1 Genoę. A Volley Wrocław wygrał bez straty seta z Grot Budowlanymi Łódź w ostatnim meczu 21. kolejki siatkarskiej Tauron Ligi Kobiet. Wcześniej zwycięstwo odniósł ŁKS, który ograł 3-1 Unii Opole. Środkowa łódzkiej drużyny Klaudia Lagierska tak oceniła ten mecz. Powiem szczerze, że jestem zadowolona z naszej postawy w dzisiejszym meczu. Nie licząc tego pierwszego seta, gdzie nam gdzieś nam koncentracja delikatnie uciekła. No, z szacunkiem do przeciwnika nie powinniśmy przegrać też tego seta, chociaż Opole walczy o punkty tak naprawdę i musiałyśmy się postawić. Także wyczyściłyśmy głowy, zaczęłyśmy swoją grę od początku w tym drugim secie i to poskutkowało. Adriana Adamek, libero ekipy z Opola, była z kolei zawiedziona. Mam niedosyt, cały zespół ma niedosyt olbrzymi, bo naprawdę była szansa tutaj powalczyć co najmniej o punkt, a nawet nie wiem czy nie o trzy, bo zespół ŁKS-u już tak naprawdę ma pewne miejsce, wiedzą z kim będą grali w playoffach, nie wyszli pierwszym składem najsilniejszym, no ale to nasza gra tutaj, nasza dyspozycja zdecydowała o tej przegranej. Na pewno będziemy analizowały te błędy, bo z tego co jestem teraz w stanie na szybko powiedzieć, potraciłyśmy je seryjnie na początku seta przede wszystkim. I później musiałyśmy gonić się i po prostu nie dogoniłyśmy zespołu ŁKS-u. W ligowej tabeli wciąż prowadzi Chemik Police, 6 punktów przed Rysicami Rzeszów i 7 przed BKS-em Bielsko-Biała. W nocy w całym kraju pochmurno i deszczowo. Na południowym wschodzie deszcz, chwilami dość silny. Natomiast na północnym Mazowszu, Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz Pomorzu mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu. W całym kraju jutro przeważnie pochmurno i deszczowo. W Małopolsce i na Podkarpaciu mogą występować burze. Na termometrach zobaczymy od 3 stopni na północy przez 6 w centrum do 12 na południowym wschodzie. Autopromocja. Wraca po niemal ćwierć wieczu. Każde jej wydanie słuchacze nagrywali chyba na kasety. No cóż, przyjdzie się zmierzyć z tą legendą. Pół perfekcyjnej płyty. Znowu w trójce. Pomysł się nie zmienił, natomiast co do zawartości, to będzie rewolucja, choć nie do końca. Kilka minut po 19:00, od poniedziałku do czwartku. Zaprasza Michał Kowarski. A po audycji proszę się spodziewać kolejnych odcinków Samolotów, które powracają na 19:50. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Na wstępie taki mały anonsik poza zasadniczym tematem, a mianowicie bardzo mi miło słyszeć ostatnio, że wraca do działalności poznański klub Blue Note. To jest przecież instytucja mająca nieprawdopodobne osiągnięcia i obchodząca zresztą swoje właśnie urodziny, ale w związku z tym w najbliższą niedzielę będę się do tego poznańskiego klubu wybierał. A teraz przejdźmy już do normalnych naszych tematów. Dziś chciałbym zacząć troszeczkę od wokalistek. Zwłaszcza od wokalistek bardzo specyficznych, ale żeby Państwa nie zanudzić tym tematem, będę każde wokalne nagranie przeplatał jakimś instrumentalnym o zupełnie innej tematyce. A więc na początek płyta, która w dodatku jest absolutną nowością. No być może zaraz się zacznę zacinać przy nazwiskach, bo kochani, prawie nikogo na tej płycie nie znam. U nas się tych nowych jazzmenów narobiło do diabła i trochę. Ale no najpierw Kasia Lisowska, która jest wokalistką, ale i nie tylko. Ponieważ wszystkie utwory na płytę zostały przez nią skomponowane, zostały przez nią opisane tekstem i żeby było śmieszniej, płyta nazywa się Aura, a tytuły poszczególnych utworów to po prostu odpowiednie kolory. Ja mam zamiar przedstawić Państwu był dzisiaj taki utworek, który zwie się Niebieski. Ale popatrzmy, kto tam dalej w zespole. A zatem Wojciech Stanisz na gitarze basowej, Łukasz Kowalski grający przy fortepianie, dalej Przemysław Kuczyński, który obsługuje perkusję, jeszcze na taki miły dodatek jest Piotr Krzemiński, który obsługuje Fliegelhorn, czyli tą taką tłustą trąbkę. No i posłuchajmy tego dzieła, które no w ogromnej części należy właśnie do liderki. To była Kasia Lisowska i jej nowa płyta zatytułowana Aura, a Kasia pełniła tu mnóstwo ról, bo nie tylko śpiewała za siebie i za wszystkie chóry, ale była kompozytorką, autorką tekstu, więc płyta zrobiona przez nią na bogato. A w tej chwili, tak jak powiedziałem, mały przerywnik instrumentalny. No, może nawet nie takie mały. A chciałem sięgnąć w bardzo specyficzne czasy. Przełom lat 70., 80., To był okres, kiedy na szczęście ten klasyczny jazz wrócił znowu do łask. Klasyczny, akustyczny, a nie awangarda, nie muzyka fusion. Wydawało się, że ten gatunek jazzu już w ogóle należy do strat na wieki wieków, amen, ale dzięki kilku ludziom udało się go jednak przywołać do porządku i w dodatku rozwijać go dalej. Między innymi takimi panami, którzy mieli tutaj bardzo ważną rolę do odegrania, był duet Red Rodney, Ira Sullivan. Oni przez lata trzymali się razem, ale nastąpił taki moment, kiedy jednak ich drogi na jakiś czas musiały się rozejść i o ile Red Rodney, trębacz, pozostał wierny swoim dawnym gatunkom do samego końca, o tyle Ira Sullivan, multiinstrumentalista, próbował również i bardzo awangardowych poczynań. No i w tej chwili, kiedy wrócili do siebie razem, muzyka w zasadzie nawiązuje do tradycji, ale od czasu do czasu Ira Sullivan próbuje wciągnąć Reda Rodneya również w jakieś, no nie bardzo mu znane, awangardowe poczynania, a z którymi jednak Red radzi sobie znakomicie. Popatrzmy na resztę zespołu. Gary Dial przy fortepianie, Jay Anderson bas, Jeff Hirschfeld perkusja, a ten utworek skomponowany przez pianistę nazywa się Sprint. We'll be right back. Red Rodney trąbka, Ira Sullivan, tym razem na saksofonie altowym, Gary Dial przy fortepianie, Jay Anderson bass, Jeff Hirschfeld perkusja. A ten utworek skomponowany przez pianistę zupełnie słusznie nazywa się Sprint. No i teraz sięgnijmy po kolejną wokalną płytę, ale muszę Państwu powiedzieć, że uparłem się, żeby to nie były takie po prostu zwyczajnie śpiewane płyty, żeby to było wszystko dzieło pań, które dając ten najważniejszy głos na nagraniu, równocześnie były kompozytorkami, autorkami tekstu, słowem odpowiadały niemal za cały artystyczny wyraz. Do takich pań na pewno należy Magdalena Zawartko, której płytę już prezentowałem Państwu i to chyba nie raz, ale na pewno warto sięgnąć jeszcze do niej dalej, tyle że nie wymienię Państwu tytułów ani płyty, ani utworu, bo to wszystko jest w jakimś przedziwnym języku, którego ja nie potrafię prawidłowo wymówić. Tym niemniej muzyka jest świetna. No i popatrzmy na zupełnie niezwykły akompaniujący zespół, bo tu na tenorze gra Marcin Kaletka i do tego Stowarzyszenie Michałów Jazzowych, czyli Michał Tokaj fortepian, Michał Barański bas i wreszcie Michał Miśkiewicz perkusja. To była Magdalena Zawartko, która swój głos traktuje w zupełnie szczególny sposób. Tak jakby to był jeden z instrumentów w zespole. Chyba zauważyliście, że przez długi, długi okres w zasadzie śpiewa albo w unisonie, albo czasami w dwugłosach z saksofonem, tenorem. Jak gdyby to nie był wokal, a trąbka. Ale przypomnijmy jeszcze przy okazji, że ten saksofon tenor to Marcin Kaletka, a poza tym Michał Tokaj fortepian, Michał Barański bas, Michał Miśkiewicz perkusja. No i w tej chwili znów czeka nas utworek instrumentalny. Przyznam się po pierwsze, że znowu sięgam do tego okresu z lat 70., 80., kiedy do łask wracał jazz akustyczny. Ale też i przy okazji sięgam po nagranie z płyty, którą dopiero co niedawno Państwu prezentowałem. Nie ma sprawy, to jest taka muzyka, której warto słuchać co tydzień. A mianowicie autorem jest trębacz Woody Shaw. Dalej mamy na puzonie Steve Touré, potem Malgrew Miller fortepian, Stafford James kontrabas i Tony Reedus perkusja. A to, czego słuchamy, to uwaga, bardzo charakterystyczny temat. Po pierwsze zauważmy, że tutaj jest nie tylko powrót do akustycznego jazzu, ale próba rozwinięcia go dalej. To była zresztą specjalność Woody Shaw'a. A kompozytorem jest Wayne Shorter i to się nazywa United. Thank you. Kompozycja Wayne Shortera United. Bardzo ciekawe dziełko. Popatrzcie, tak proste, że wystarczy raz posłuchać i można to zapamiętać do końca życia. A jednak tam jest parę takich ładnych, jak gdyby odskoków harmonicznych. No, coś pięknego, ale taki był w końcu Wayne Shorter. A grali, przypomnę, Woody Shaw, trąbka, Steve Touré, Puzon, nie dopuszczono go na solówkę, Margaret Miller, fortepian, Stafford James, kontrabas i Tony Reedus, perkusja. A w tej chwili, drodzy Państwo, sięgamy po następną wokalistkę i tym razem będzie to Marcelina Gawron, czyli sądzę, że już Państwo wiecie, że ona nie tylko śpiewa, ale również komponuje, dostarcza tekstów i przygotowuje na płytę wszystko, co jest potrzebne od góry do dołu. A akompaniuje jej przepiękny zespolik Adam Jarzmik przy fortepianie. Znowu mamy Michała Barańskiego na basie i wreszcie Piotr Budniak na perkusji. Trying to heal your heart when the tears are falling down like notes in a sad song. I'll never let it understand. Let it dance this song for you. It takes all wrong. Come to you, that's what you need. I want to show you how I feel. Let me dance this song for you, and you'll get it. Wokalistka, autorka i kompozytorka Marcelina Gawron, a z nią Adam Jarzmik przy fortepianie, Michał Berański kontrabas, Piotr Budniak perkusja. No i teraz przechodzimy znów do instrumentalnego utworku, znów z okresu powrotu jazzu akustycznego i w ogóle klasycznego, można powiedzieć, ale tym razem nasz wykonawca nie odegrał jakiejś specjalnie ważnej roli w powrocie tego gatunku. Wręcz przeciwnie, on na tym skorzystał, ponieważ jego kariera była już zagrożona. Chodzi o Horace Silvera, który no swoje apogeum przeżywa w latach 50. 60. Potem troszkę jego kariera się załamała, no bo do głosu doszła awangarda, do głosu doszła muzyka fusion, a Silver nie chciał się w to bawić, tylko w dalszym ciągu pozostał wierny tym swoim tradycjom i tak właśnie będzie wyglądał jego ciąg dalszy. Z jedną małą zmianą. Silver zawsze grał w kwintecie, a tym razem rozszerzył swój zespół aż do septetu i proszę popatrzeć, jaka znakomita ekipa. Claudio Roditi na trąbce, Steve Touré na puzonie, Mike Brecker saksofon, Ronnie Cuber baryton, oczywiście Horace Silver fortepian, Ron Carter na basie i Louis Nash perkusja. A więc posłuchajmy kolejnej z silverowskich kompozycji zatytułowanej Hawking. Thank you. To był septet Horace Silvera, już z późniejszego okresu jego twórczości, ale jak wiadomo, nigdy Silver nie grał niczego poza swoimi własnymi kompozycjami. Ta również oczywiście do niego należała i zwała się Hawking. A popatrzmy na skład, bo jest wspaniały. Claudio Roditi na trąbce, Steve Turepuzon, Mike Brecker, saksofon tenor, Ronnie Cuber, baryton, Horace Silver, fortepian, Ron Carter, kontrabas, Louis Nash, perkusja. No i na zakończenie już naszego dzisiejszego programu znów chciałbym wrócić do płyty wokalnej, ale tym razem zupełnie innej płyty wokalnej, bo widzicie Państwo, kiedy wokalistka równocześnie jest kompozytorką, autorką i tak dalej, to mamy do czynienia z jakimś bardzo wysokim poziomem i twórczości, i w ogóle zamierzeń. To są rzeczy na ogół bardzo specyficzne, charakterystyczne, ciekawe, ale mimo to wokalistyka jazzowa nie mogłaby istnieć bez śpiewania zwyczajnych standardów. A zatem na koniec sięgnijmy po Dianę Krall, która zaśpiewa dla nas standardzik, a jakże zatytułowany Cry Me a River, a towarzyszyć jej będzie orkiestra pod dyrekcją aranżera zresztą Klausa Ogermana, czyli chłopaka z Raciborza, a solistą dodatkowym na gitarze będzie Russell Malone. A ja już mówię Państwu dobranoc, były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn Wróblewski. Now you say you're lonely, you cry the whole night through. Where you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Now you see you're sorry for being so untrue. Where you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Drove me, nearly drove me out of my head. While you never shed a tear, remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian, told me you were through with me. And now you say you love me, well, just to prove you do, come on and cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember, I remember all that you said.